فرمایا کہ سجدے میں بندے کو قرب صورت نزول ہوتا، اس ملفوظ میں حضرت ثانوی رحمہ اللہ تعالی نے سجدے کی فضیلت بیان کر دی کہ سجدے میں اللہ تعالی کا قرب حاصل ہوتا ہے. دو قول ہیں، نفلی عبادت میں سجدے زیادہ کرنے چاہیے یا قرات زیادہ کرنی چاہیے؟ نفلی عبادت میں سجدے زیادہ کرنے چاہیے یعنی رکعتیں زیادہ پڑھنی چاہیے یا قرات لمبی کرنی چاہیے؟ دونوں قول ہیں. بعضوں نے سجدے زیادہ کرنے کو اولا قرار دیا اور بعضوں نے قرات لمبی کرنے کو اولا قرار دیا. قرات میں اللہ تعالی سے گفتگو ہوتی ہے، قرات میں اللہ تعالی سے گفتگو ہوتی ہے، اور دنیا میں اللہ تعالی کی زیارت کا طریقہ یہی ہے کہ ان کی کلام کو پڑھا جائے. اللہ تعالی کی کلام کو پڑھا جائے، اللہ تعالی کی کلام کو پڑھنا یہ اللہ تعالی کی زیارت کرنا ہے. ایران کے بادشاہ نے ایک مصرع کہہ دیا، مصرع کہتے ہیں آدھے شعر کو، ایک مصرع کہہ دیا، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، کسی نے سیاہ سفید موتی کم دیکھا ہوگا، کسی نے سیاہ سفید موتی کم دیکھا ہوگا. اب پہلا مصرع تو کہہ دیا، اب دوسرا مصرع بیچارے سے بنتا نہیں، بڑا پریشان. ایران کے شاعروں کو جمع کیا، لو بھائی میرے اس مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع ملاؤ تاکہ شعر تو بن جائے. سب نے کوشش کی لیکن بنا نہیں. یہ بھی ایک بڑا کمال ہوتا ہے. ایک مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع لگانا جو مناسب ہو، جیسے امرؤ القیس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو دو آدمی کسی بہانے سے جنگل میں لے گئے، وہ دشمن تھے. جنگل میں لے جا کر کہا کہ ہم تجھے قتل کر دیں گے، ہم تجھے قتل کر دیں. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی پیغام تم نے گھر دینا ہو تو وہ ہمیں دے دو، وہ ہم پہنچا دیں. امرؤ القیس نے کہا اچھا میرا یہ مصرع پہنچا دینا، یا بنت امرؤ القیس ان اباکما، یا بن تیم رائل کیسے ان اباکما، اے امرا القیس کی دو بیٹیوں، دو بیٹیاں نہیں ہوتی، دو بیٹے، یا بن تیم رائل کیسے ان اباکما، اے امرا القیس کی دو بیٹیوں تمہارا باپ، بس آگے کچھ نہیں، خیریت سے ہے، فوت ہو گیا ہے، زندہ ہے، فلاں جگہ ہے، کچھ نہیں. ان کا ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی حرج نہیں، ہم یہ پہنچا دیں، ہم یہ پہنچا دیں. چنانچہ وہ دونوں قتل کر دیا امرا القیس کو، مار دیا، اور اس کے بعد گھر آئے، اور گھر امرا القیس کی دو بیٹیوں سے کہا کہ دیکھو بھائی، تمہارے والد نے یہ مصرع تمہیں پیغام بھیجا ہے، یا بن تیم رائل کیسے ان اباکما، بیٹیوں نے کہا اچھا آپ تشریف رکھیں. ان کو بیٹھک میں بٹھا دیا، جس کو ڈرائنگ روم کہتے ہیں آج کل، ڈرائنگ روم، اس میں بٹھا دیا، خود اندر چلی گئی. تھوڑی دیر کے بعد آئیں تو کہنے لگی کہ ہم نے بڑی کوشش کی اس مصرے کے ساتھ دوسرا مصرع لگ جائے، کوئی دوسرا مصرع نہیں لگا، اگر لگا ہے تو ایک لگا ہے، وہ یہ ہے قد قتل وقاتلہ لداکما، قد قتل وقاتلہ لداکما، اور کوئی مصرع لگتا ہی نہیں، اسے تو ہم میرے ہمارے باپ کے قاتل ہوں. انہوں نے کہا کہ بات تو ٹھیک، بات تو ٹھیک ہے، ایسے ہی دوسرا مصرع لگایا جاتا ہے. تو ایران کے بادشاہ نے بھی شاعروں کو بلایا، کسی سے لگا ہی نہیں، دوسرا مصرع نہیں لگا. ہندوستان میں حکومت تھی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کی، اورنگزیب عالمگیر، بڑے نیک بادشاہ تھے، عالم بھی تھے، حافظ بھی تھے، بڑی عمر میں حفظ کیا تھا، جیسے میں نے بڑی عمر میں کیا، 18 سال لگ گئے لیکن ہو گیا. تو ان کو بھیجا کہ اپنے شاعروں سے مصرع لگوائیں تاکہ میرا شعر بن جائے. ہندوستان کے شاعروں بیچاروں نے بڑی کوشش کی، کسی سے لگا نہیں. اورنگزیب کی بہن زیب النساء، وہ بھی اشعار کہا کرتی تھی، اس کو بھی یہ مصرع پہنچا، اس کے ساتھ دوسرا مصرع لگانا ہے، بڑی کوشش کرتی رہی نہیں لگا. پھر ایک دن وہ آنکھوں میں سرما ڈال رہی تھی، ایک سرمے کا قطرہ نیچے گر گیا، وہ موتی بن گیا، سفید موتی بن گیا سرمے کا قطرہ، آنکھ کا قطرہ جو سرمے جس میں سرما لگا ہوا، اسے سفید موتی بن گیا. اب میں مصرع لگا لوں گا، چاہے اس نے مصرع لگا دیا. درے ابلت کسے کم جیتا موجود، مگر اشک بتانے سرما آلود، مگر اشک بتانے سرما آلود. کسی نے سفید سیاہ سفید موتی تو نہیں دیکھا ہوگا، لیکن دوست کی آنکھ سے آنسو گر جائے جبکہ وہ سرما ڈال رہا ہو، اس سے سفید موتی بن جاتا ہے، بڑا بامانہ شیر بن گیا. عالمگیر نے بھیج دیا ایران، ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا, شاعروں کو اکٹھا کیا, دیکھو تم سے بنا نہیں, ہندوستان کے شاعر نے بنا دیا. کہا یہ تو بڑا شاندار شعر بن گیا. ہم اس شاعر سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں, اس شاعر کے شاگرد بننا چاہتے ہیں. پھر خط لکھا کہ اس شاعر کو مہربانی کر کے ہمارے یہاں بھیج دیجئے, ہمارے شاعر اس کے شاگرد بنیں گے. اب عالمگیر ناراض ہوئے, بہن سے کہا آپ جاؤ آپ پردہ اپنا چھوڑ دو, جا کر استاد بنو شاعروں کے. کہ نہیں نہیں نہیں مجھے جانے کی کیا ضرورت, میرا ایک شعر لکھ کر بھیج دیجیے بس کافی ہے. وہ شعر لکھ کر بھیج دیا, در سخن مخفی منم جو بوئے گل در برگے گل, ہر کے دیدن میل دارک در سخن بھی ند مرا. کہ میں اپنی کلام میں چھپی ہوئی ہوں, جیسے پھول کی خوشبو پھول کی پتیوں میں چھپی ہوئی ہوتی, اس لیے جو مجھے دیکھنا چاہے میری کلام پڑھے, بس یہی میری ملاقات ہے, اس سے زیادہ میری ملاقات نہیں ہو سکتی. یہ مان علماء نے یہ شعر قرآن پاک پر چسپاں کیا کہ اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہے ہیں, در سخن مخفی منم چون بوئے گل در برگ گل, ہر کے دیدن میل دار در سخن بے ند مرا. کیا انسانوں میں اپنی کلام میں چھپا ہوا ہوں, جو میری زیارت کرنا چاہے دنیا میں وہ میری کلام پڑھے. کلام اللہ پڑھو اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو جائے. کلام اللہ پڑھنے سے جبکہ معنی سمجھتا ہو ایسا مزہ آتا ہے کہ اللہ میں ایسے باتیں کر رہا ہے. اس لیے تلاوت قرآن یہ اللہ تعالیٰ کی ملاقات ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ تلاوت کرنے کی توفیق عطا